ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yi ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind it. atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabaarakallah, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabaarakallah yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaliloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaliloo ko ko. tabaarakallah mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaliloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah. tabaarakallah mun loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga sumbi ay yéréem sàng koo tabaarakallah, yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabaarakallah, yóbbu ca jàkka ja jële ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaari mun leen ñaari ngu noonu. wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu naar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëj waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañ di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashabu naar mushrifuna yi. mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuna yi. mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko. yàlla bëggu ci ñenn surtu xaafir yi aay ñun fukk la ak ñett. waa ji mu ne leen fasataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imanuhu, waxoon nañu ko. fasataskuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fasataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fasataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fasataskuruuna ma aqulu lakum, koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg na nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fasataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar nar a mujj lépp yàlla xam na ko. muttali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko réer moom suñu borom. moo tax tooñkat yeeg yooyu ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolou nga xamne it moy nit ñi dugg ci kër yi dina xaté te ñen di dégg secteur joxane di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yépp suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibadi xamna len kenn ku nekk su alakhira kenn ku nekk mu takkal tik ci sëb je wala sëb dëng nga xamni sa way ne ké mo ñu naxoon ñu japp ga yoy yépp tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yamul qiyamati mi ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbirum yalla ah war yo mo da di juk wa misra da di koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn lepp ndax deug gi muy wax dañu bañ xéd wa degg ko ndax bu ko xéd wa deggé dañuy yew té buñu yewo dañuy yewi ku ci boom yi len firaw na tak tadem yew ci boom ya len Musa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yew ji ci sépané ma nga yewi ko ci sépané ti yew ci diiné yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañu la jog ndey ndaysan dari koy fexel ñepp dari jog bañu jogé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru nyaati fi yeng don fexé té moy ray gën ko jémon ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémona fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko nyaati fi lepp luñ ko lolon ci am pexé tabarakallah mu daldi muccu nak ko yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla setti ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daadi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla duma ala fir'auna ken muccut mu seppike muccel ko lolou moy xar bax nax loi ni ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mba mu koy duma mba mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax ni ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis ni li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat yi ma nga wax ci loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakal wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun am mo ne moy yalla fawna moone mom dong mo yalla yoy yep fawna ko wax waye ba duma ñewé alu fir'auna ñom ñep la yalla wacc ci sen ko soul azab mbugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñi def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ni ngi koy tudde bat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran muni a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam ci ñako tal ñeppay bok ci bir kon ko ca bañu bok da nga japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonti ba xit ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam muné la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tera lu bon loko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ni yeus ci yent ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñu di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab suratu ghafir ay ñin fuku ak juroom fu len yalla jeme annaru moy sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngon gu jot firawna ci gayam ñanga ci bir sawara mufassiruna ñi ne al murad bin nari huna narul qabri wa azabuhum fil quburi waaw li cey tektal moy ay ji ci tege modi fi nak firawna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom buñu leen dugulé ci seen qabru ba ila yawmil qiyamati ñangay mos yañu wara mos waaw ñangay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi nak liggéey gut amagul saldu fa yeguñ ko way ñu koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xéñ waye bir xabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosé yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosé yu naqari ya quduwan wa asiya su xoy moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xoy moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-naru yu'raduna 'alayha quduwan wa asiya suba ak ngon bu suba ñu masal len su ngon ñu masal len wa yawma taqumu bis bamay taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok pencum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini ko yoyu kon yoyu ay penc lañ min ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ ci dem penc man nga ne tay stade bu mag bi bu fa xel xamu mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ñu day penc yu ndaw yawmul qiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu baram tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek ko doro bi wessu limi xumbu xumbu man dewma limi xumbu xumbu mansour kanji demut abdoulaye sako demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limi xumbu xumbu waye pench mu mag meul yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarakallah motax pench mom moy gëna xumbu pench yi bis bu pench momé taxawé nak yalla mu dina wax li adkhilu al fir'aun ashad al adab adkhilu dugal len ala firawna ñun firawna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen leen duggal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla mussal yalla ñu yalla mussal lool la alquran wax adkhilu ala firawna ashad al azab ala firawna nak mom kon moy ku bokk firawna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al firaun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben de suñu borom tabarak wa taala tudde kon fi la na rawat ci ëlëk ci ñun firaun ci mbugal ci alkame mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënte ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujjirimone ni ñoom te ko kacior ni yow nga bëgg xettaliko ci moom lañ yalla di netali ci fekk ñoom ñepp ñi ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne moom moy ku am kattan moom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajuna dana khulu dana wérante fi naari ci biir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawar ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nek ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñoo fi nek neesan bu ñu duggé sawar nak lañu tambali du'afa yak mustakbiru ni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leg len lol duñ am sañ sañul duma ko def leg leg ñu teural len lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew dole lol waye nak jappé seen neew dole ga ngand jappé seen neew dole ga ngand nekete neew dole du ngand ndax lu nit neew neew dole warna jëm ci dolem jojé lu ko genn ci ak neew dole gis nga melantane limi neew neew dole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matandola ndax bëgg la téré seen kër tabarakallah ganar bu néné yor ay ciujam wuur nekkul ya ko ëpp dole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xamna ya ko man waye limi neew neew dole du jël neew dolem gogu rek bëgg nak ah momu ëpp dole rek daldi tok daf lay song ci neew dolem nga fas yene jogu ci ak neew dole motax ak neew dole bi usté nek rek luñ wax rek ngene ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li suko jéxalé mu jéx yalla néna lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew dole jappé seen neew dole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu né lazina stakbaru ci ñeleen ëppoon dole réewel ci seen kaw nek seeni bour ci kaw dole nek seeni chef ci kaw dole neneen ñi neew dole wax ña am dole neneen inna kunna lakum tab'a ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tab'an lakum di len top ci aduna lu yeen ñu massa téré ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñu massa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al kufr wa dhalal yeen ñu don top lu ngeen ñu massa téré ñu jëma bayyi lu ngeen ñu massa digal ñu jëma def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñi ni biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé won neew doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam legi nak fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar fa hal antum ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cirbu tuuti minan nar ci sawara ndax man ngeen ñoo wañil tuuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara loolu la neysaan ñañ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon nogut li leen jaay doole qala wax allazeena istakbaru ñeleen jaay doole doon nogutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ñoo nekk biir sawara inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñin ñep fiha ñing ci biir sawara inna allaha yalla dal qad hakama atena ba noppi bayna li ibadi digante jami amna jam yu nek aljanna fofay seen kër ñun ñoo ni sawara fi moy suñu kër suratul ghafir ay ñin fuk ak juroom ñet ah ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñom ba jéemuñu ci dara ñu xamne li leen mustakbiru ni wax deug la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokku nek suñu amon nenn pexé ba lañ leen ko defal ko suñu bop waaw bu sikkim la ka ndoxé bala ñi la ta fayal len seeni sikim yeen xana ñun ñu jema fay suñu sikim buñ fayal suñu sikim bam fay nak doora jema fay seeni sikim tay ginaaw chaaya dafa la karo way way bala ñoo fay suñu chaaya seeni chaaya yeen xana fay suñu chaaya ba nopi way way ñepp xifando xana bala ñoo laax di len jaay yeen ñun ñu laax lek ba nopi inna kullun fiha waaw tabarakallah wax lu jam solo yowmal khiyamati ginaaw ñepp dañuy def yaram ne way way ku bëgg dem sol yéré yow bala nga wutal kenn yéré da ngay wut yéré so solo bo nopi na wutal sa awa yéré wutal sa ñaari yéré bu fekke wessu nga fa nga wutal sa ñettel ak ñentel yéré so fekke man nga ko ah bo jéxalé nak sétat kenen ko cey tek pour wutal ko yéré inna kullun fiha nissan binen mustaqbil ni waxe li rek du afay dadi xamni li mom deug la ñu dadi reño ne kon nak ñun ñep nañu and dem ci gardien bi waaw mustadif du afay mustaqbiruna yep ñu ne legi nañ and yalla ku bax la ñu dem ci khazanatu jahannama ñi di garder sawara ñu waxtaan ak ñom ñu acc nañ dem ñu dadi ñew وقال وخ الذين في النار نيتصور نيب وقال وخ الذين في النار مولم نيتصور ني دادي مانكو رينو جيل وخ جا جوخ كين مو وخ سي سين تور واو كان نين لوخال لي غزنت جهنم ني غارد جهنم ني غارد جهنم تفسير البيضاوي نانا لوتخ يالا ني لي غزنت جهنم تي بودون وخينو عرب منغا ني لي غزنتها mune mawdi'u damir bobu nga xamne mom lañ wax badalan min li ghazanatiha yalla dafa bëgg reeyal mbir mi mu ñang lool rak lu lool motax mu tuddu turu jahannama doli ko ci turu yoon ci alquran jeul ci bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñew na ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la batu sawara jahannama bat bi jahannama ñew ci alquran jahannama ak yoy te baqara limuy reey ben dong la ci am baqara limuy reey ben dong la ci am jahannama waye dal ba jappal lolu juroom ñaar fukk yoon ak juroom ñaar yalla tuddu nako sawara jahannama manam batu jahannama ci bir alquran alkarim terim bi gaay daal di wax li khasanati jahannam dafa am ay ño xamne ay malaka ñom ñoon ni ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñom ko jox biye bu xonku la xonku ciur biye aljana dafa verte ku ñew mom nga joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak verte manam ferous bi boy tawal auto bo accé ñetti lamba fay nek bu xong bu verte bi souf ak bi ci seen digënté bu xong ko bi nonu mu mel ni le biye safara mel yalla ñu ci la mussel bu verte bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xiyamati malaka yi sidda la ñu ngi sidda la kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna ku jiddu ku ne dañ lay jox biye aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande diko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo degon nako jigen bo yenno def bopom nen mu récupérer ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nak wa 1000 points bo degon nako jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mu récupérer 2 points so dem mag ko am borom keur jëkër bo nopi def bopom nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané légui lén gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci def du mat moyenne yalla ñu yalla mussel légui nak khasunatu jahannam yoy nak bo ñëwé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga dugg wala deet al-janna it non légui nak ñi ndaysan jaax la ñëw ci khasunatu jahannam té moy ñi ci buntu bi té wax dëgg yalla ñi ci buntu bi légui lék duñu am sañ sañu di duggal ay ak génné légui lék ñaan xazan di jahannama dañ leen soxla ñu ne wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum woxal leen ñu seen borom yuqaffifu anna mu oyafalal ñu yowman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yina fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen misitu sawar. Xeebuñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ca tànnal benn fan bu dikkee ñu oyafalal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oyafalal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àlaxira, wii rek doy na métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu, xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkàlla, ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen leneen, laysa lahum taamun illa min dariya. Lii de moo fi am, ñu xool muy dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmb. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil, dëbbal leen ko, jox leen ko, ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam, ne ko udu'u rabbakum yuqaffifu anna yowman min al'azab, ñaan leen seen borom mu oyafalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi, malaaka yi daa di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooyi métier nga ne ko kaa jël sa doom ji daa di ciy génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yamu nekkoon. udu'u rabbakum yuqaffif anna yowman min al'azab, suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom-ñeent. Malaaka yi daal di laaj, seen laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xamut. Malaaka ay avocat lañ ñoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom, ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil, ah dañ ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaalu ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee na leen ay yonent, ñu ne waawaaw, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónne nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónne nañu ay ulul azmi juróom. Yónne woon nañu koo xam ne xayru xalqillahi lañ ko doon tuddee, muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax, xaaloo ñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax, xaaloo malaakaay ne leen léegi fadu'u, ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awkaay bopp, ndax yéen kenn mu leen layal. Tét. Loolu da nga ciy dégg ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent yonent kenn du ko may. Alquran neena inna arsalna